کہ چھ گھروں سے دو دو آدمیوں کا کھانا آتا تھا پھر ان کو کھلا دیتے، یعنی وہ غربت کے دور میں ایسا تھا. اب تو فراوانی ہے، 10-12-15 آدمیوں کا کھانا پکا لینا کوئی مشکل بات نہیں. تو اس لیے گھروں میں ہی پکاوے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو کھانا پکانے کے، نصرت کرنے کے، خدمت کرنے کے فضائل بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھرانے نے کتنی خدمت کی ہے. حضور علیہ السلام ایک سال کا نفقہ ازواج مطہرات تو پیش کے دے دیتے تھے، آگے سے دے دیتے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ مہمان آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرواتے تھے ازواج مطہرات سے کہ دیکھو کچھ کھانا پینا ہو تو ذرا لے کر آ جاؤ. تو کبھی تو آ جاتا تھا اور کبھی سارے گھروں سے خبر ہی آتی تھی کہ ہمارے گھر کا کچھ نہیں. تو کیا ازواج مطہرات سونا خرید کے رکھ دیتی تھی؟ اس لیے پیسہ ختم ہو جاتا کہ پھر بھائی نفقے کا سونا لے لیا، کہ وہ سارا مال اس طرح کے مختلف تقاضوں پر وہ خرچ کر دیتی، مہمانوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اتنا وہ خرچ کرتی تھی کہ باوجود یہ کہ ان کو پورا نفقہ ملنے کے بھی ان کے گھر میں فقر رہتا تھا. ہم اپنی عورتوں کو یہ سنا کہ وہ انہوں نے ایسی مسرت کی تو پھر ان کو روٹی بنانے میں انشاءاللہ مجاہدہ وہ پرانی عورتیں بناتی تھیں، بلکہ ان کو موقع نہیں ملتا تھا تو وہ لڑائی کرتی تھی، شکایت کہلواتی تھی کہ ہم کو موقع نہیں ملتا ہے. اور اجتماع کے موقع پر نہیں دیکھتے ابھی بھی، اگر اجتماع کے موقع پر دے ایک کلو آٹا دے دیں 2 کلو کے بن کر آ جائے، ان کا تو اتنا جذبہ ہے. اس لیے ہم ان کو ترغیب دیں اور مستورات میں بھی ہمارے ساتھی جو بیان کرنے والے وہ بھی ان کو وہاں بھی ترغیب دیں کہ گھروں میں پکا، خود بھی گھر میں پکا کے کھاوے کھلاوے، مہمان آوے تو مہمانوں کو بھی گھر میں پکا کے کھلاوے، اس کی ان کو ترغیب دیں. ورنہ جن علاقوں میں وہ رواج ختم ہو گیا وہاں بہت مشکل ہو گیا مسئلہ. تو کریں گے فکر اس کی، اللہ توفیق عطا فرمائے.